on your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Ok, party people, gata, hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână, mai exact, live din mall din Plața România. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, DJ Young și Olic împreună cu voi. Ați ascultat prima oară la Kiss. Asta, pe lângă asta. Da? Asta trebuia să se audă. Hey! Da. Suntem din nou în studioul Sticlă, de aici din mall din Plața România. Începe Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olic. Începem împreună o nouă săptămână de distracție, de kiss-uri, de nebunie, de iureș, de distracție, de... piese mixate și neîntrerupte de reclame, toate se întâmplă live din mall din Plața România. DJ Young și Olic au revenit alături de voi. Da, avem și SMS-urile pregătite, dăm startul chiar acum, 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de Facebook, un cont de Kiss FM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits cu o piesă foarte tare, Jamie Woon, Shura, după care o piesă nouță, Mark Ryan și Aria, cred că se citește, da. Solala se o cheamă. O piesă românească, nouă. E nouă și pentru noi, chiar o să o ascultăm în semi-premieră pentru în câteva minute. Pentru urechile noastre, da. După care avem Deep Side DJs, Never Be Alone. Special pentru Isabela, dacă ne ascultă, avem în sfârșit varianta full a piesei, pentru că de obicei acum o mai tăiem, da. Mai așa cu piesele vechi, deja le mai ciopulțim. Ei bine, în sfârșit avem piesa întreagă. Păi, e timpul să începem, nu? Timp de 3 ore și astăzi live din Plața, Kiss Kiss in the Mix. Bună seara, bine am găsit! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. We'll be right back. soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Doar hituri. Eu pare bine, Kiss in a Mix live din Mold din Plața România și o piesă Deepside DJ's mai veche deja. Da, dar ne place, ne place tare mult piesa asta. KissFM.ro/superstar. Da, nu uitați, la KissFM vedetele lucrează pentru voi. Săptămâna asta Anda Adam și Alex Velea, ele sunt vedetele săptămânii, iar voi sunteți superstarurile. Da, pentru care cele două vedete lucrează, așa încât intră și tu pe KissFM.ro/superstar, tot te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. Treci și joacă-te, e simplu. Hai să vedem ce mesaj am primit de la ascultătorii noștri. 0722 20 60 20. Vedem primele mesaje venite acolo. Salutare, Kiss FM, vă iubesc foarte mult. Vreau și eu o piesă frumoasă pentru scupa mea, scupica mea, semnează Andrei din Cluj. Și mai avem unul pentru moment. Ciao, băieți, să fie pentru toți chisomanii, special pentru voi. Timișoara ascultă doar Kiss FM, Liviu. Oh, ne bucurăm să auzim asta. Foarte tare. 0722 20 60 20. Iar 10 minute ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Continuăm cele 40 de minute No Stop Hits de aici din Mall cu Livi și Mona, Sweet Love, remixul de la Scream și Asher, Pico și piesa Venga, o piesă nouă, plus o piesă care ne place mult, Dia, Don't Know se numește ea, la Kiss FM. Ascult doar hituri.

Am acum pe site. Să vedem, da? Da, cred că s-a terminat. Momentan urmează al doilea concert la care o să vă trimitem. Dar, în orice caz, să veți acolo la voi în agenda, la voi în browser, memorată... În bookmarks acolo, da? În bookmarks, kissfm.ro/tour, pentru că urmează alte bilete la concerte de afară, concerte foarte cele mari. Cele mai tari concerte din lume. Imediat vom da start de richisturi de pe contul oficial Kiss FM. Lăsați de richisturile voastre acolo ca și comentarii. Iar noi continuăm mixul cu o piesă... Ia-o-s. Din cretacicul muzicii house. David DJ și Donnie vin cu So Bizar. Piesa nouă, Mia, Martina și Masari, Latin Moon. Plus un remix foarte tare pentru Give Me Everything de la Pitbull, Nia, Afrojack și Nia. I got a feeling you. Your love so bizarre, I've got a taste you. You take me so far, I've got a feeling you. Your love so bizarre. I gotta feel you. Your love's so bizarre. I gotta taste you. You take me so far. I've gotta feel you. Your love's so bizarre. Your love's so bizarre. Gonna make you feel your body. You will fall in love. If you tell me that you need me, this is not enough. Gonna make you feel your body. You will fall in love. If you tell me that you need me, this is not. so bizarre, I've gotta taste you. You take me so far, I've gotta feel you. Sexy, tell them. make you feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Grab somebody sexy, tell them. Este cel care a făcut cele mai multe puncte, cel care a câștigat concursul nostru Kiss FM în tur, că tot vă spuneam mai devreme de el. Așteaptă cu încă cineva, cu un prieten, din câte am înțeles. Da, cu Mircea Alexandru, ei doi vor pleca în Londra la vară la concertul Rihanna, la care îi trimite Kiss FM. Săptămâna viitoare, luni, reluăm nebunia și ne pregătim de un alt concert. Da? O să vedem la care vă trimitem. Da. Nu știu dacă tot în Londra sau cine știe unde să fie concertul. Hai să vedem ce mesaje, ce dedichisuri avem primite pe wall-ul Kiss FM. George, Paște fericit all, că tot se apropie, zice el. De la Rick, pentru toți prietenii lui din Târnul Măgurele, pentru iubirea mea, Daniel, cu mesajul te iubesc, zice Laura. Mădălina zice, pentru iubitul meu, tot cu mesajul te iubesc, Alexandru, pentru Adăluța, bagă cărbun la trenul ăla, că mi-este dor de tine. Iubușica Baltag, salutări pentru scumpa Mariana Păpicuri până în Bacău și pentru Paladii, ne vedem de seară în dormitor. Oh! Diana de Ioana, pentru toți colegii mei de clasă, vacanță plăcută și Paște fericit tuturor. Hai să continuăm mixul, nu? Da, după scurtă pauză, bineînțeles. După pauză ne întoarcem cu încă 4, poate chiar 5 piese mixate, nu știu, vedem cât în cap. Poate chiar 6 piese, dacă nu chiar 7 înainte de ora 8. O să avem încă 40 de minute non-stop hits, le înghesim în 15 de oră. Da, 15 de oră. Asta e ceva din altă dimensiune, da. 40 de minute în 5 minute. La Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Now I'm toast live. live din Mall din Plața România, Olic și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Tocmai intram pe site-ul kissfm.ro/superstar ca să vedem câte superstaruri avem. Oh, 21.000! 162 de superstaruri pentru care vedetele lucrează zi și noapte la foc continuu. Săptămâna aceasta îi avem pe Alex Velea și pe Andra Adam care lucrează pentru tine. Găsiți pe site-ul kissfm.ro în acolo la Kiss Music News, dacă nu mă înșel eu. A, nu, la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Găsiți toată istoria Andra Adam și Alex plus Kiss FM, toate felurile în care ei sau istoria lor s-a legat cu istoria Kiss FM, o istorie întreagă, o grămadă de videoclipuri, cântări live și așa mai departe. Dar cel mai simplu, ca să vezi ce nebunie se întâmplă, este să intri pe kissfm.ro/superstar. Acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și se va întâmpla o chestie excelentă în premieră România, o nebunie maximă. Când ori vorbeam de site-ul Kiss FM, avem și podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. De fapt, pe kissfm.ro/podcasturi avem toate podcasturile emisiunilor Kiss FM. Toate sunt acolo, sunt updatate la zi. Adică le asculti sau le downloadezi gratis, desigur, să ai colecțiile complete. Hai să continuăm cu Laurențiu Duță, Shining Heart. Împreună cu Andreea Bunică, bineînțeles, ne trimis cu Tom Boxer și Morena și Jay Warner, Deep in Love. După care avem Sunrising, este nouă, Mysterious Girl. Și ne întâlnim și cu Voltaj, dă vina pe Voltaj. Hai să-i lăsăm pe Laurențiu Duță și pe Andreea Bunică să spună ei frumos sloganul. Da. A început piesa, de ce? Falling. sunt Iuduță. Salut, sunt Andreea Bănică. La Kiss FM asculti doar hit-uri. J1, pe ea. Vântul care iar suflă în buzunar, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Mix live din Mall din Plața România. Petrecerea continuă după ora 8. Olic și DJ Young vor fi tot cu voi de aici din studioul din Mall. După ora 8 începem 40 de minute non-stop hits, adică o nouă tură de 40 de minute non-stop hits de mix neîntrerupt de reclame, mai exact. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem repede la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss, Kiss in the Mix. Gata, suntem înapoi în Mall, live din Plața România, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. Hey, bineînțeles, avem și aplaudacii de serviciu aici în spatele nostru. DJ Anxorix încep așadar o nouă tură de... 40 de minute non-stop mix. Dăm chiar acum startul SMS-urilor 0722206020, SMS-uri cu tarif normal pentru dedichisuri. Iar pe Facebook vă așteptăm cu dedichisurile voastre la postarea Kiss FM de acum aproximativ jumătate de oră. O să citim ceva mai târziu dedichisurile în continuare de acolo de unde am rămas. Începem ora cu Alex Mica, Dalinda. Ne întâlnim și cu un remix pentru Narcotic Sound și Christian D, Mama Sita. Și apoi Ruby vine cu Miracle of Love. Oh yeah! Nu uitați de kissfm.ro superstar, intrați acolo și cu contul de Facebook, știți povestea, o să aveți o surpriză foarte, foarte frumoasă. Veți vedea cum vedetele lucrează pentru voi. Voi sunteți superstarurile. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame. Perfume of the skin, baby, I I believe De la voi la 0722 20 60 20. Hello, mă numesc Flori. La mulți ani îi spunem Flori pentru ieri. Dedic toate melodiile din seara asta pentru voi și pentru soțul meu Ionuț din Grindu. Ia Lomița cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult. Salutare, sunteți cei mai tare. Apropo, la Kiss FM se ascultă Ascult doar hituri. Zice cineva: bună. Stai că era Vali din București, dar în două bucăți împărțim mesajul. Dedic pentru Alexandra, Iuliana cu mesajul: te iubesc. Alex din Câmpul Lung semnează. Hai să mergem mai departe să vedem ce se întâmplă cu următoarele de mesaje. Salut băieților, și eu un dedichis pentru iubitul meu Tobi și pentru toți colegii mei de la servici, să fie Laura un vis, de pupă Anda. Sunt cei mai tare, zice cineva. De la Adi din Mureș pentru Alina din Vaslui: te iubesc enorm de mult, ești viața mea, viața și sufletul. Vreau și eu, dacă se poate, piesa Remember, cred că asta se numește, cea pe care o tot difuzați din partea lui Victor pentru toți colegii de pe Taxi Alpa din Slobozia. Cătălina, sună-mă, zice. Da, ce tare. Hai să sunăm, dacă... Te sunăm, sigur, imediat, da, să vedem. Da. Stăm de vorbă, facem o mică discuție. Hello, băieți, să fie pentru trupele de la Acida Zotic și Amoniac. Ia Lomita și pentru voi mulțumesc. Sunt ceva trupe rock sau sunt trupe de la un combinat, nu? De chimie, da. Continuăm mixul nostru cu încă 4 hituri foarte, foarte tari. Spira Sound de la Deep Central. Piesa Deep Central la ore, avem Fly Project muzica. Ne întâlnim și cu Felipe și DJ Bon Micaela. Plus Michel Telu, Aizeu și Bego. La Kiss FM asculți doar hituri. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound.

tiempo, hacelo. Baila así, mami. Aquí estoy por ti, ya. Porque te estoy mirando. Te quiero, me quieres. Aún sientes el ritmo. ¿Te gusta? Girls, lo habéis escuchado. Yeah. Un cântec care a făcut foarte, foarte multe view-uri și care se cântă și în afara țării. Cred că a ajuns la câteva zeci de milioane de view-uri pe YouTube. Bun, hai să vă spunem, avem podcasturi la zi pe kissfm.ro/kkm, dar și kissfm.ro/podcasturi. Găsiți acolo podcasturile emisiunilor din weekend de la Kiss FM, plus cronica cărcătașilor și alte emisiuni de la Kiss FM. Totul este gratis, ascultați sau descărcați să aveți colecțiile complete. Avem și postarea de Star de Kiss-uri pe pagina noastră Facebook. N-am mai dat noi Star de Kiss-uri, am dat de pe contul Kiss FM, contul oficial. O grămadă de comentarii, uite, 62 de comentarii, adică 62 de Kiss-uri. O să le sortăm în câteva minute după următoarele 3 piese. Avem o piesă nouă chiar acum, Shift și George Nicolescu, Viața e de vină. Viața e de vină, așa, ne întâlnim și cu Rino și Silvia, Phil, remixul lui DJ Bone. După care avem RJ și Pitbull, You Know It Ain't Love. Coboară, coboară, coboară BPM-ul și ne pregătim să ascultăm piesa asta nou-nouță. Sună foarte bine, e interesant, așa, are și un videoclip foarte frumos. Prima oară am crezut că e un cover după Spandau Ballet, true, dar nu e, nu e. Nu, o să auzi acum, ia. Atenție. Uite, să vezi că nu e. De acolo. Cum e? De acolo, Spandau Ballet, true. Nu, hai să nu fim răutăcioși. Ia, hai, dă-i, dă-i play de acolo, să audă oamenii. Dar nu, ca să nu înțelegeți, să nu credeți că suntem răutăcioși. Păi așa. Ia. Nu-i, mă, nu-i aceeași, seamănă. Nu-i la fel, nu, nu? No. Ia. Și acum asta. Nu, mă, nu e, n-are no. Cu, no, no. E unul la unul. La Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Viața-i de vină. Oh, oh, oh, oh, oh. Viața e divină. Ah, ah, ah, ah, ah. Viața e divină. Oh, oh, oh, oh, oh. Viața e divină. Ai un gând, un rol pe pământ, un drum de parcurs lung, dar e sfânt. Ai timpul tău, nu te grăbi. Fiecare pas te duce acolo, trebuie să știi. Ai un suflet hrănit pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar. Gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar. Mulți ași în mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină. Că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină. Că uneori viața e divină. Viața e de vină. Oh, oh, oh, oh, oh. Viața e divină. Ah, ah, ah, ah, ah. Viața e divină. Oh, oh, oh, oh, oh. Viața e divină. Ai cuvântul, biletul să-ți iei zborul. O carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie, mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină. Că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină. Că uneori viața e de vină. Viața e de vină. Acum 40 de minute non-stop hit. Nu înainte să ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 Facebook.com să avem România. Tot acolo e, numai că sunt de altă natură. De la Cojo din Caracal pentru toți cei care ascultă Kiss FM cu mesajul țineți-o tot așa, cu trei, cu două linuțe, să ți-o ții singur, da? Asta înseamnă, nu? Ține linuțe, ții linuțe-o. Da, e, da, interesant. Pentru toți pisemanii, distracție maximă, zice Mihai Cosmin. Iulia, Paște fericit românilor de pretutindeni, mi-e dor de România. Păi, nu mai bine acolo unde ești tu. Ana Maria zice, pentru toate nababele, cu mesajul, vă pupăcesc pe toate. Sergiu Pastina, vreau și o melodia, Alma de la Alma, pentru toți pisemanii. Și o tipă high class, dar cine o fi oare? Bianca, pentru toți, nu pentru toți, cu... Așa, prieteni și prietenele mele. Melodia Boier, Bibesco, melodie de noroc. Dragomir, un dedichis pentru toți prietenii mei. Cu doi de ida mei. dați-mi și voi un semn de viață. Paco din Botoșani semnează. De asta cu prietenii cu doi I e de primul pe anul ăsta, nu? Nu chiar, dar pe acolo. Și Andrei, de la Andrei pentru Alexandra, pe care o strigă și o iubește foarte mult. Facem o scurtă pauză și apoi ne pregătim pentru încă 4 piese mixate înainte de ora 9. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. KissFM.ro/superstar. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 4 piese mixate înainte de ora 9. Continuăm petrecerea din Mall din Plața România. DJ Young and Olex, Kiss in the mix. Abia e luni, dar în weekend am petrecut foarte tare. Și weekendul viitor de Paște o să petrecem la fel de tare. Olex și Dan Fințescu sunt sâmbătă pentru prima dată la Brăila, în clubul Chandelier Bambu. Ne vedem acolo. Iar duminică suntem la Târgoviște, ca de obicei, ca în ultimii 3 ani de Paști, în duminica de Paști. Suntem în Daso Cado, ne vedem acolo. Așa că nebunie mare și super petreceri în weekend de Paște. Continuăm cu Grasul XXL la Song. Ne întâlnim și cu Mike Diamonds, piesă nouă, Reason to Feel Love. Un mashup între Gotye și Rihanna, We Found Somebody. Mashup-ul nostru preferat, plus ne întâlnim și cu Adele, Set Fire to the Rain, remixul Addictive Elements. DJ Anjolix împreună cu voi. Nu uitați de kissfm.ro, superstar. Intrați acolo, vă logați cu contul de Facebook și în cazul în care nu știți despre ce e vorba, o să aveți o surpriză foarte plăcută. O chestie nebună în premieră în România. kissfm.ro/superstar. Vedetele lucrează pentru tine. Vedetele săptămânii, Alex Velea și Anda Adam. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix. Vi flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și-n gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara cântăm.

și Onyx împreună cu voi. Imediat vine piesa Non-House de la ora 9, o piesă care obicei cu BPM scăzut. Da, până atunci nu uitați să intrați pe noul YouTube românesc, romanicatube.ro, se scrie cu capa, Romanica cu capa. Acolo aveți un link de upload, fișiere video, ce vreți voi să se întâmple, puneți acolo, romanicatube.ro. Continuăm imediat cu muzica la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, sunt împreună cu voi într-un început superb de săptămână. Început cam friguros așa, cel puțin în București, dar e bine, e bine că avem muzică bună. Am auzit că mâine o să ningă din nou. Da, la munte, Ani, da, la munte în weekend. Hai să vedem dedicații. 0722206020. Hello, vreau și eu melodia cu Dalinda. Cu Dalinda, Dalinda. Să știi că piesa a fost acum 20 de minute, cam așa. Bună seara pentru Liviu și Cornel și iubita noastră frumoasă Vormandinga Zaleila. Ok, de la Sandra pentru iubitul meu Alexandru, cu mesajul te iubesc mult de tot. Hello Kiss FM, vreau un dedicis pentru voi și iubitul meu Vasi și un ultimul hit Andreea Bănică și Tuță, o seară frumoasă, Gina zice. Știi că piesa a fost acum o oră și ceva. A fost și piesa aia cu Gina, mă întreabă. Sau nu, de Gina pe? Așa, de Gina pe? Zoli mă întreabă. Cât te culc cu Zoli și Gina? Dedicez din partea lui Vasi Bălean din Sălaj pentru toți prietenii mei. Se știe, perfect, ok. Ei se știe care ei este. Se știe. Vreau și eu Alisa Ride, Alone Again. Vă rog frumos, acum că altfel plâng, zice Amy din București. Păi, să știi că aici nu rezolvăm depresii. Deci nu suntem în ora psihologică. Bun, continuăm mixul nostru cu C-Rebel, F-Charm și Xonia, Alma de la Alma. Plus Fly Project și Anna May. Goodbye, DJ and Chase, a remix. La Kiss FM, ascult doar hit-ul. În cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. M-a spus doar hit-ul. Call me, call me, call me. I'm falling in love with your body. The way you grind it, grind it, grind it. Oh, got to give me some more. Got to give me some more. Let's go, walk it on the dance floor. Walk it on the dance floor. Oh, got to give me some more. Got to give me some more. Let's roll. You won't be got in control. Caliente ritmo, bailamos alma la alma. Weschelicu. Weschelicu. Weschelicu. Number one-ul săptămânii. Pe doi avem Van și Antonia, care nu mai pleacă, frate. Nu mai pleacă. Și Jamie 1 pe 3 cu Shuda. Uite, avem pe locul 40 Pico, Venga, Sahara, apoi Andra, piesă nouă, Ana May și așa mai departe. Intrați pe site-ul nostru. Uite, avem acolo și secțiunea new entry-urile din această săptămână. Pico, Venga, Andra, What About Us, Shift și George Nicolescu, Viața e de vină, și Sony Flame, Sale, El Sol sunt ultimele new entry-uri. Intrați așadar, da, pe site-ul kissfm.ro, în secțiunea topul tău, în secțiunea din topul nostru, da, în topul tău acolo, și vă aranjați voi, faceți voi topul vostru, apoi apăsați pe butonul de trimitere și Andreea Berghia împreună cu DJ Almud prezintă sâmbătă de la ora 10 clasamentul centralizat, da? Fresh Top 40. Continuăm mixul nostru, ultimele 50 de minute în Stop Kiss de astăzi cu Faraș, Broken Angel, Hot Right Now, DJ Fresh și Rita Ora. Și Suave de la toată gașca, Naie, Pitbull și toți ceilalți. Da, desigur remixați de DJ Ridiculous. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hit-uri in the mix. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Nemitsunam, vedune to I wanna go. de todo, todo, todo. Dedichisuri am mai primit pe pagina noastră, pe facebook.com slash KissFM România. Lucia zice așa: pentru toți catolici, un Paște fericit, iar pentru voi vă aștept pe 21 la Săboani, Roman, ne vedem acolo. O seară faină la toți, sau tuturor. Asta cu la toți e o greșeală gramaticală, oameni buni. Da, acolo așa zice, na, la da, toți, da, na, bine. Da, și din partea noastră, Paște fericit celor care îl celebrează zilele da. Acestea. Daniel zice și el un dedichis. Da, pentru o fată foarte specială, vrea piesa Reason to Feel Love de la Mike Diamond și pentru toți chisomanii, numai bine. Valeriu, pupici pentru Cerasela de la Orențiu, fi tare. Angel zice așa, salutare, aș dori și eu dedicație pentru Bebe Angel, pentru Ana din Ploiești. A, de la Bebe, așa. Mi-e foarte dor de tine, mersi băieți. Dana Livia, pentru Adrian Buca din Craiova, la mulți ani, te iubește sora ta. Alina Cosmin, hello pentru mama, care poartă nume de floare, Trandafira, pe care o iubim foarte, foarte mult. La mulți ani și din partea noastră. Ce mai avem? Mulțumesc, kiss-urile. Un kiss mare de tot pentru familia mea din Republica Moldova, cu drag, Ana din Statele Unite. Holograf, primăvara începe cu tine. Balada Boa vrea Gabriela, pentru prietena mea, cu cea mai bună, Sorina Vasile, mulțumesc! Și Cristina Petre, pentru puiul meu mare, te iubesc foarte, foarte mult, drace, semnează Cristina! Continuăm mixul nostru cu Dan Bălan, Freedom! Avem și Sophie, G. Murano, Official Remix, plus Shaggy și Cadeluna, Dame, versiunea în engleză și în varianta extended. La Kiss FM, ascult doar hit-uri! You got to be out! You got that show of light going, got that drink in your hand, got drink in your hand, got that drink in your hand. We ain't gotta go now. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of Sofisticată, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta eu pagu, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată. Your love, it makes me melt away, makes me melt away. Your touch just makes me melt away on a summer day. Your love, it makes me melt away, baby, right away. You make my body. Trippin' body well tone, make your love run down like an ice cream cone. Slow motion, girl, from top top, yeah, like that, keep it up like that, girl. My need in this love, it won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. It makes your body melt like ice. Like ice. Come over here, lay down, and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right, right, right, right. I will take you straight to paradise. You make me hot. I make you hot, girl. Hot, hot, hot, hot, hot. So hot. Hot, hot, hot, hot. Ceva timp o piesă de asta cu Sile. Te aduci aminte? Da, nu mai știu, era un remix cu Sile. Parcă era o piesă de club așa, da, un remix direct, Sile! Da, nu mai știu exact. Și Aghi și Cadă Luna am avut dame. Trebuie să vă spunem că avem un câștigător. El a câștigat două bilete la concertul Rihanna din Londra, de la vară, din compania Kiss FM on Tour. De luna viitoare, adică de astăzi, într-o săptămână, reîncepem concursul, sau mai bine zis, să continuăm cu încă două bilete la un alt concert internațional, bineînțeles. Da, asta pentru că numai la Kiss FM se întâmplă chestia asta. Te trimitem la cele mai tari concerte din afara țării și, sigur, cei mai mari artiști ai lumii. Te trimitem să-ți asculti hiturile live. În weekend l-ați ascultat pe colegul nostru Marian Boba împreună cu mixurile lui DJ Jonesy la Hit Hit in the Mix. Noi suntem împreună cu voi de luni până joi și în weekendul de dinainte de 1 mai ne vedem, se știe, la Costinești. La mare! Hey! E tradiție deja acolo unde ne mutăm de 1 mai și unde stăm și apoi două luni în timpul verii. Continuăm mixul nostru cu încă 3 piese, cel puțin 3 piese, hai că o să fie 4. Adrian Sână și Sandra Ian vin chiar acum cu Angel. Ne întâlnim cu Ciu-cea-cea-cea-cea de la Huawei, Lucas e Marcelo. Da. Nimeni spune așa că e doar Ciu-cea-cea. E Ciu-cea-cea-cea. Nu e Ciu-cea-cea. Ciu-cea-cea-cea. Avem și Nick Macarena cu Alinca, Get Alive. Plus Jerry Wun, Shuda, celălalt remix de la Semicelli. La Kiss FM. Asculți doar hituri.

Kiss FM România și vă invităm și pe kissfm.ro/superstar, superba și frumoasa noastră campanie. Acolo te loghezi cu contul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. Totul este gratis, desigur, o campanie în premieră în România, foarte, foarte tare. Vedetele lucrează pentru tine, hai să vezi că tu ești superstarul, numai la Kiss FM. Săptămâna aceasta, Andra Adam și Alex Velea sunt vedetele săptămânii, vedetele care lucrează despre tine. În secțiunea de pe site-ul nostru la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine, găsiți articolul Andra Adam și Alex plus Kiss FM și acolo găsiți toată istoria lor. Asta pentru că ecuațiile sunt simple, artiștii plus Kiss FM egal love. Sau tu ești acolo superstarul pentru care se lucrează. 5 secunde mai avem, așa că vă dorim o seară frumoasă, un început de săptămână cât mai frumos, o săptămână superbă. Și ne auzim mâine seară, tot din plața la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss. FM.